rengøringshjælp til at kigge på statuen. Den er. Ja, det er godt. Nu er jeg lige husk at blive med håndtrykken. Ja, hvordan går det? Har du haft en god ferie? Ja, tak. Hjemme som planlagt. Ja. Ja, så er du jo fuldt med power nu. Så du har sendt din kollega for ferie? Nej. Som jeg sagde, jeg ville have. Det gør ingenting. Fordi jeg har ikke flere penge. Og jeg synes ikke, der er så meget at fejre. Ikke nu i hvert fald. Men vil du have kaffe? Det er ventet. Har du kaffe? Ja. Ah, men det er da helt fantastisk. Det har jeg da. Og jeg har både taget mælk og sukker du med. Du overgår dig selv. Og så, jamen altså, sukker det er sødt af dig, men så får du regler med kaffen, efter min opfattelse. Du skal bare have den. Jeg skal have den sort. Så skal vi se, hvor mange karakterer eller kokkehuer det får. Fra 0 til 5. Det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Det kan man allerhøjst synes om, Katine. Jeg synes, det faktisk er noget okay. Ah, skal jeg sige, den får en yde 3'er, og så får den en 5 for god vilje. Nå, Stig. Ja. Jeg tænker, at vi jo går videre, som, som vi aftalte sidst, med rehabiliteringsplanens forbered del. Ja. Jeg tror lige, undskyld, jeg nåede lige at komme ind. Jeg står bare sådan. Hej, hej, goddag. Jeg troede, du var sendt på ferie. Nej. Ikke nu, eller jeg har været? Jeg har været. Jeg var bare lige sendt ud for at spørge noget. Nå, så I har to brugte ferie til salg? Ja. Ja. Det var roligt at sige. Der var jeg lige lavet på os. Ja. Ja, jeg synes ikke, at, vi skal fejre, at der er kaffe på bordet for første gang i 5 år. Altså, det er rent femsat for god vilje. Og jeg har ikke kage med, fordi det har jeg ikke råd til her. Jeg har kun en færdig kontanthjælpsmodtager. Det er sidst på måneden. Men så er det også første gang nogensinde, at det faktisk er godt vejr uden en skyld. Ja, det var faktisk, ja, det er rigtig godt vejr. Ved du hvad sidste gang, du sagde, du fik lige noget at sige, at det var godt vejr sidste gang. Så kørte du på cyklen, så find du dig herfra, nede hos Lauris, der var dernede. Så jeg styrer det videre. Det tænker jeg godt på. Stig. Ja. Jeg har jo kigget på dit CV. Ja. Ikke? Og det står jo faktisk ret kontinuerligt, hvad du har bedrevet. Rigtigt. Det som jeg tænkte på, det er, at det i, sådan som jeg kigger det, ikke også? Ja. Så synes jeg, det kører slag i slag i slag. Ja. Indtil 2007. Så begynder der alligevel at ske noget med nogle kortere ansættelser, og jeg kan se, der er også en periode, hvor du ikke har lavet noget. Og det tænkte jeg, skulle vi lige snakke om det, så du giver mig nogle flere ord på. Jo, det synes jeg godt, vi kan, men jeg synes, det ville være naturligt, at vi måske lige brugte et par minutter på at tale om, hvad der er status i dag, sådan så vi ikke, hvad skal vi sige, ikke bemærker den udvikling, der er sket siden sidst, sådan så det kommer med for den gode ordens skyld. Altså siden du var her sidst? Ja, jeg går ud fra, at du har set de brev, jeg har sendt. Ja. Et til, hvad hedder det, patientombuddet, og det andet til dig og til chefen her, og til galleriet nede på Rådhuset, som er døve og binde som så vanligt. Hvor, og det har du fået svar på? Og det har jeg fået svar på, som jeg går ud fra, at du har fået en kopi af. Ja, det er på din tag. Sådan skal der være åben kommunikation hele vejen igennem. Vi har ikke noget at skjule over for dig. Jeg har i hvert ikke noget at skjule over for dig. Nej. Du er nok en del at skjule over for mig. Men sådan er det. Og så vil du måske nok spørge, jamen hvad er årsagen til, at jeg gjorde det? Det ved du ikke? Næh, fordi i virkeligheden er der jo for mig, i de breve, du har skrevet, er der jo ret beset ikke så meget nyt. Altså, i virkeligheden kan man vel sige, at de to mails, du har sendt, det er jo tydeligt igennem alle vores snakke, at du er vildt uenig i, at du har fået en diagnose i det psykiatriske system. Og det har du klaget over, og den må køre der. Ikke også? det er jo heller ikke overraskende for mig, at du synes, at jeg, såvel som de fleste andre i den her kommune, er udulige og idioter, og hvad du skriver i din mail. Det er jo ikke nyt for mig. Det der er historien, Lisbeth, bare lige for, hvis jeg godt bruge det som indledning, så skal jeg gerne komme til det der bagefter. Okay. Historien den er, at ved sidste møde introducerer du den forberedende del til den her rehabiliteringsplan. Ja. Hvor jeg så siger til dig, jamen hvis det er din beslutning, så er det det, vi gør, men jeg er uenig. Og så sagde jeg til dig, at spurgte jeg dig pænt sidste gang, vil du ikke være venlig at trække den rehabiliteringsplan tilbage, fordi der er i virkeligheden ikke noget at rehabilitere mig fra. Og så siger du, nej, det var din beslutning, det vil du ikke gøre, og med henvisning til den dom, som systemet gav mig i 2012 via den speciallæger, der jeg skør på Psykiatrisk Hospital i Hillerød, som ikke var Psykiatrisk Hospital i Hillerød, som jeg troede, han repræsenterede sig selv som speciallæger i Hvidovre, men det vidste jeg jo så ikke. Og så er det, jeg siger til mig selv, som jeg har sagt mange gange tidligere. Men lad mig nu bare riste det op, altså bare for den gode ordens skyld. Vi har altså her en situation, hvor et hvert børnehavebarn, uden nogen særlig intelligens, men med impulsiv forståelse og kærlighed, som alle andre i denne her verden, når de møder mig, og vi taler om alt muligt mellem himmel og jord, bortset fra hvad der står på min hjemmeside, som jeg ikke taler om, vil kunne sige, jamen Stig er da fuldstændig normal, omgængelig, nogen vil måske ligefrem sige venlig, nogen vil måske ligefrem sige humoristisk, og nogen vil måske være sædvendig at sige, og en rar fyr at være sammen med. Det er det, jeg godt kan lide at være over for andre mennesker, som jeg kan lide, at andre mennesker er over for mig. Ja. Sådan kan alle mennesker godt lide, at det skal være. Sådan ser alle mennesker, der møder mig, som ikke kender til min såkaldte hemmelighed. Det er det, som et hvert børnehavebarn altså kan se. Men eksperterne, altså det psykiatriske hospital, ja, som står for at udbetale mig nogle penge, så jeg har lidt overlevelseshjælp, I har altså igennem en lang periode besluttet jer for, jamen Stig han er ikke normal, Stig han er altså skizofren, eller det man med et borgerligt ord kan kalde for at være sindssyg, og det er altså det, vi tager som udgangspunkt hele vejen igennem. Vi erklærer ham for ikke arbejdsdygtig, selvom enhver kan se, at han arbejder fuldtid, har gjort det meste af tiden, nu arbejder han måske 20-30 timer om ugen. Enhver kan se det hele vejen igennem. Så det morsomme er, at det er hvad enhver borgerlig person kan se, men eksperterne kan og vil ikke se det her. Og hvorfor kan og vil systemet så ikke se det? Jamen det ved du, det ved jeg, det ved alle efterhånden, hvad der er årsagen til. Fordi det er det, der har været manuskriptet hele vejen igennem. Man har ikke ønsket, at Stig skulle fremstå som værende normal. Man har ikke ønsket, at de ting, som jeg skriver, skulle opfattes som værende valide oplysninger om verdens sidste tider osv. og hvad der kommer herefter. Det har man ikke ønsket. Man har haft en anden plan, man har haft en hemmelig plan. Og det har altså været at få mig ned indlagt og få trukket noget ud af mig, så man selv kunne komme videre med sine egne planer. Det har jeg skrevet om i store detaljer. Lad mig lige sige også en forholdsvis kort historie om det, som du godt ved, men bare lige for at rekapitulere nogle af nogle ting. I 2004 fik jeg den første spirituelle udvikling, som var for mig et kæmpemæssigt chok, fordi jeg aldrig troede eller overhovedet forholdt mig til en spirituel verden. Jeg har kun forholdt mig til en fysisk verden. Jeg var som mange andre mennesker er, at tingene skal altså kunne forklares videnskabeligt, før man kan stole på det, før man kan tro på det. Indtil at jeg fik den oplevelse, hvor jeg altså så kunne opleve, at der findes faktisk en spirituel verden. Og så gik der 2 år, før jeg fandt ud af, hvorfor det kom til mig, og det var så det, som jeg senere startede med at skrive på. Men det fandt jeg så ud af i 2006, da jeg så yderligere blev udviklet spirituelt. Så jeg altså ikke alene kunne føle ting, som andre mennesker typisk ikke kan, se ting, altså dagdrømme, som man drømmer om natten, ser dagssyn. Og så altså fra 2006 også høre stemmer, som er det, som de fleste psykologer siger og psykiater siger, det er det, der gør, at man er skizofren, uden at vi forstår, hvad det rent faktisk er. At det faktisk er en spirituel udvikling, som kan være god, hvis det er lysets kræfter, som kan være ond, hvis det er mørkets kræfter. Det er det, som er den helt korte sandhed af det. Det fik jeg altså i 2004 og 2006, og så stærkt, sådan så det var hos mig 24-7, altså døgnet rundt. Mm. og så stærkt, så det faktisk var fuldstændig ødelæggende for mig, hvis ikke det var, fordi jeg sagde, at jeg er stærkere end denne her kraft, som jeg rent faktisk ikke kan kæmpe imod, fordi når du får hele den losseplads af en spirituel verden, primært med mørke, altså bombarderet ned i dig, så er det så hårdt, som man faktisk skulle faktisk gå under på det. Men jeg valgte at sige, det gør jeg altså ikke. Så jeg fandt altså recepten selv, hvordan kunne jeg leve med det her, overleve med det her, passe mit almindelige arbejde, være social og aktiv og dyrke motion og hvad man nu gør i fritiden, og så køre videre med det her, som om ingenting var hændt. Og det var det, som de fleste, de altså så fra 2004 og 2006, jamen altså, de kører jo bare videre, som ingenting var hændt, fordi ingen, eller i hvert fald de færreste, var klar over, at der var sket sådan en spirituel udvikling hos mig. Og det medførte jo altså, at jeg kunne videreføre mit arbejde. På derværende tidspunkt var jeg i færreforsikring og arbejdede med salg og med udvikling af forsikringer. Og senere, det kan vi så komme tilbage til, fik jeg så i par andre jobs. Før jeg i slutningen af 2008 valgte at sige, via den spirituelle udvikling, som jeg fik, at nu skulle jeg så videre med det, der lå foran mig, som i virkeligheden var min rigtige mission i livet. Og det var så, altså, der havde jeg den såkaldte sygdom, som systemet har valgt at kalde det for. Altså allerede fra 2004, uden at nogen, bortset fra min nærmeste familie, som jeg forsøgte at fortælle det om, som ikke havde lyst til at snakke med mig i princippet om det, fordi det var et tabuemne. Men alle andre så ikke nogen forskel, selvom jeg var åbnet fuldstændig. Så når vi sad og førte en samtale, jeg sad og førte en samtale med folk, som jeg gør med dig her, så førte jeg to samtaler, en med dem, og så en spirituel samtidig. Ikke? Sådan var det i virkeligheden. Ikke? Og begge, den spirituelle stemme, var lige så klar, som din fysiske stemme er over for mig. Det er altså det, som der skete frem til 2008. Og da jeg så valgte i 2008, altså vejledt af min spirituelle stemme, mit indre selv, som det faktisk er, valgte at sige, okay, nu går jeg så ud med det her i første omgang til min nærmeste familie, fordi det var altså rigtigt at gøre, fordi jeg skulle ikke bevare det. Jeg skulle altså ud med det. Og det, der så skete, det var, at jeg valgte på min spirituelle stemmes vejledning at præsentere det første skridt med såkaldte bog 1, som jeg kan læse om fra min hjemmeside, at præsentere det over for min søster. Det min søster så valgte, og det var jeg ikke vejledt om spirituelt dengang, men det forstår jeg så i bagklogskabens lys, hvad der var årsagen. Jamen hun valgte så at sige, okay, nu vil jeg så gerne være familiens rådgiver over for dig i forhold til det her, og hun repræsenterede min mor og formentlig også min far på det andet tidspunkt. Og så mødtes vi et par gange, og hun havde ingen spørgsmål overhovedet til det her. Hun lyttede til, hvad jeg sagde, men havde ingen spørgsmål overhovedet. Det eneste, som hun kunne konkludere dengang, det var, om ikke jeg ville acceptere, at jeg tog på en familierådgivning sammen med hende til en psykiater i Hørsholm, fordi det ville give familien ro i sindet eller noget af den stil. Så sagde jeg, fint, det gør vi. Hvis det giver ro i sindet, så gør vi det. Og det var så det, der var hele kludet, at jeg skulle så spille det spil, som min søster, altså, har dirigeret sammen med hendes mand og sammen med hele det, som jeg kalder system of hell, altså helvedes system, hvor I er en del af det. Altså hele det skuespil, der var sat op, uden at jeg var klar over det, uden at jeg var klar over, at man altså godt vidste, hvem jeg var dengang, men man troede, at jeg var det modsatte af det, jeg rent faktisk var. Og det betød så, at den her psykiater ved hjælp af min søsters hjælp fik mig så indlagt i 2008, selvom jeg var fuldstændig ufarlig overfor enhver, og jeg var fuldstændig ufarlig i forhold til mig selv. Der var ikke noget grundlag overhovedet for at indlægge mig, bortset fra, at det var det, der stod i manuskriptet, at jeg skulle altså væk, jeg skulle altså indlægges, og det var så det, som jeg rent faktisk blev. Alle på det psykiatriske hospital dengang syntes jo, det var fuldstændig vanvittigt, at jeg blev indlagt. For enhver kunne jo se, at jeg var jo en revisor eller bankmand, eller som jeg i princippet også var, og var fuldstændig normal i forhold til nogle af dem, som havde svært ved at styre deres primært spirituelle mørke, som de blev givet der på det psykiatriske hospital. Og det førte så til, efter at jeg havde været der nogle uger, så skrev jeg det brev, som du måske har læst, måske kan huske, fra 2008 til det psykiatriske hospital i Helsingør, efter jeg var blevet overført fra Hillerød, hvor jeg så skrev, jamen altså hele forløbet op til har været fuldstændig forkert. Det her er ikke nogen sygdom, det her er altså en spirituel udvikling. Altså uanset om I vil det eller ikke vil det, så er det altså spiritualitet. Det har ikke noget med en sygdom at gøre. Det er klart, hvis man ikke er i stand til at kæmpe imod den mørke, negative mørke kommer til stjælen, så kan man stå og gå rundt og skrige på gangene på den lukkede afdeling, fordi så så hårdt er det rent faktisk, ikke? Altså man føler virkelig, det er et mareridt, man er udsat for, ikke? Men jeg var altså i stand til at være stærkere i forhold til det, og i stedet for at give ind til mørket og dens negativitet, så valgte jeg altså at vende det om og så sige, hov, vi skal altså gøre det, der er rigtigt, og ikke gøre det, der er forkert. Og det var det, der så var klude for mig. Men min søster var jo fuldstændig overbevist om, at jeg var rappelende gal. Systemet var fuldstændig overbevist om, at jeg var rappelende gal. Og der var altså det her manuskript, at jeg skal rent faktisk gennem. Og der har jeg skrevet om det større detaljer, så det vil jeg ikke sige her. Og det kørte jo så vidt, at jeg blev så udskrevet der fra Helsingør i slutningen af 2008. Og tog, som du sikkert husker også, kan læse med CV i 2009 til Kenya, hvor jeg så fandt folk dernede, som jeg kunne betro mig til, og som faktisk valgte at tro på mig. Og tro er altså afgørende i forhold til, at jeg kunne komme ud med det budskab, at folk skulle altså tro på det, som jeg rent faktisk skriver, faktisk at det er sandheden. Og det var så det, som jeg blev nødt til at rejse dernede for, rent faktisk for at finde, fordi det var altså i praksis umuligt at finde herhjemme, hvor systemet, søster, familie, alle, som fik det at vide, troede, at de er fuldstændig rappelende sindssyge. Så det var det, der var formålet med at komme derned. Og så kom jeg hjem, fordi jeg havde jo ikke noget job, men jeg var begyndt at skrive. Men det fik jeg ikke nogen indkomst fra. Jeg bad jo om at få hjælp fra mennesker, som du ved, men der var ikke nogen, der ville give noget, fordi det var jo togesnak, det som Stig skrev. Det var det, som folk mente. Ikke? Så derfor var jeg jo henvist til at få kontakt først fra Hørsholm Kommune, som jeg boede i kort tid, så Lyngby Kommune i 2 år, og så siden 2011, som du ved, her i Helsingør Kommune, ikke? Hvor vi så har gennem til hinanden snart i 5 år. Og i hele den, eller ikke hele den periode, men i meget af den periode, der er systemet jo blevet ved med at have den dagsorden, at Stig han er rablende vanvittig. Vi har et manuskript, vi skal følge, og det vil sige, at vi skal altså have ham indlagt på det der psykiatriske hospital for at trække livet ud af ham, om jeg så må sige. Og det var så det, som var baggrunden for, at du også, som spydspidsen af det her system, blev bedt om, at jeg skulle tage den her samtale med Alice Kørner, som jeg så gjorde i 2012. Og igen blev jeg ikke vejledt spirituelt om det, jeg skulle bare opleve tingene, som det nu skete. Og jeg blev overrasket over, at den mand, han overhovedet kunne konkludere, som han kunne, fordi han ønskede ikke at forstå, hvad jeg forklarede ham omkring den spirituelle udvikling, fordi i hans håndbog, i hans lærebog, i hans hoved, der var det, når man hørte stemmer, det er det, som de fleste tror, fordi de fleste er hjernevasket, så er det ensbetydende med, at man er skizofren, man er sindssyg, og det er altså noget, der kommer indenfra, det er ikke noget, der kommer udefra. Det er det, som er den globale hjernevask, at sådan mener man, at det rent faktisk er. Men sådan er det altså ikke. Det er altså en spirituel verden, som altså giver denne her energi, der kommer udefra. Sådan er det. Sådan var det i lang tid, og jeg sad og talte med dig, du husker hver kvartal, eller hvad det nu var, vi mødtes, og hvor jeg talte 80% af tiden, hvor jeg forklarede dig omkring det spirituelle udvikling. Og det gjorde jeg med et formål, at forsøge at forklare dig det, som jeg havde skrevet, som de færreste altså havde lyst til at kaste sig over, fordi man havde jo altså den her forudfattede holdning, at det var togesnak, det var sindssygesnak, det var ikke noget, man kunne stole på. Men langsomt men sikkert begyndte der altså flere og flere i det her system at forstå, jamen hov, der er rent faktisk en rød tråd. Der er altså rent faktisk en sammenhæng i det, som han skriver omkring, hvordan livet er opstået, hvordan kilden står bag det hele med energi osv., og hvordan tingene er kommet til den tilstand, som vi står i dag, og hvad der så fører herefter via den nye verden, som vi altså rent faktisk er tæt på at åbne. Det var det, som man troede var fuldstændig forkert. Og det var det, som min søster, som den primære, altså hende, der var min primære modstander, med så må sige, troede på, var tilfældet indtil i hvert fald omkring midten af 2013, hvor jeg så på daværende tidspunkt blev spirituelt vejledt om, at nu var hun begyndt at forstå, hendes mand var begyndt at forstå, at det rent faktisk forholdt sig omvendt i forhold til, hvad de gik og troede, og hvad systemet gik og troede. Og fra det tidspunkt er de så begyndt at arbejde i det skjulte, på min side, rent faktisk for at få en større, altså for at få en verden, hvad skal vi kalde den skjulte verden, det jeg kalder for verdenseliten, det system, som ikke vil træde frem i forhold til den almindelige verden, men altså har sin egen dagsorden. Og få det system til at forstå, at vi tog rent faktisk fejl, det var faktisk de, der fortalte sandheden omkring de her ting. Men i hele den periode, som har så varet fra 2013 og frem til i dag, jamen så er der så flere og flere, som er begyndt at forstå den udvikling, forstå den sammenhæng. Og hvis jeg tror, det er ikke noget, jeg har fået at vide spirituelt, men hvis jeg gætter rigtigt, så er det noget, som du også har begyndt at forstå og tro på mere og mere over det sidste år eller halvanden års tid. Som du, jamen, som du nok ikke vil sige til mig. Som du tager fejl i. Ja, ja, okay. Jeg har så fået på vej herude, da jeg cykler ud, som jeg altid gør, så blev jeg givet en sang, som jeg ofte bliver givet spirituelt. En sang, som hedder Working in the Coal Mine, tror jeg den hedder. En gammel New Wave-gruppe, der hedder Devo. Og Working in a Coal Mine, det er altså symbolisk, at man arbejder med mørket, fordi det er det, man rent faktisk, den opgave, man har. Og det, jeg siger, det er, at der er så mange, inklusive dig i systemet, som altså arbejder stadigvæk på den mørke side, efter at man nu er begyndt at tro på, at det rent faktisk er mig, der fortæller sandheden. Men det gør man, fordi det er det hele, som vi er med her, er et skuespil for at udvikle et evigt liv, som er det, vi kommer til. Og et skuespil for at videreføre den mørke energi, det er faktisk den mørke energi, vi skal vente om til en lys energi, for at vi altså hermed udvikler liv. Og det er den mørke energi, som de har sendt til mig. Og det var det, man gjorde indtil 2013, hvor man var overbevist om, at det var rigtigt at gøre, fordi det var, man troede, det var der med omvendte situation, at systemet var lyse, jeg var mørke, sendt af mørke. Men man har valgt at blive ved med at gøre det, fordi man har forstået, at det har været rigtigt at videreføre det her skuespil, sende det sidste rest af mørket til mig. Og så er jeg i princippet som en vaskemaskine inde i, at den tro, der er, den største tro, der er i det her system i verdenseliten på mig, altså det, der vasker denne her mørke energi ren, som så producerer vores nye verden. Og det er altså det, som mange mennesker tror, at jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt. Men det er ikke desto mindre det, der rent faktisk er sandheden. Men man er altså valgt så at spille, hvad hedder sådan noget, det her skuespil. Eller parodi, vil jeg rent faktisk vælge at kalde det for, fordi efterhånden er det ikke bare et skuespil. Nu er det midt at tage en parodi, når man tænker på det brev, der er kommet fra det chef til mig her på det seneste, hvor han afviser at tilbageholde den her rehabiliteringsplan. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, fordi enhver kan se, som jeg nævnte før, hver børnehavebarn kan se, jamen jeg har min fulde arbejdsevne, jeg er fuldstændig normal. De ting, jeg taler om her, taler jeg altså normalt ikke om, men nu giver jeg det altså her som et referat. Og der er der altså mange, der er i denne her situation, inklusive min søster, inklusive min søsters mand, at de kan ikke fortælle mig, Stig, hvor er det dejligt, at vi rent faktisk nu arbejder på samme side. Fordi de bliver ved med at spille skuespillet som mørket med mig. Du bliver ved med at spille det skuespil, hele systemet gør det. Verdens regeringer har vendt sig om, altså på hvad hedder sådan noget der. Og så faktisk er på min side. Men det kan man ikke sige offentligt, fordi så vil det være at stoppe det her skuespil, og det er altså det, man har valgt at blive ved med at gøre hele vejen igennem, hvor mange rent faktisk hellere vil bare vælge at lægge det til side, fortælle sandheden og sige, hvordan vi rent faktisk glæde for det, som vi nu har opnået. Det er det, som, undskyld, det tog lidt længere tid, men sådan er det ofte, når jeg skal forklare en ting. Men for at få sammenhængen med, det er altså der, hvor vi står i dag. Og jeg havde så troet, at nu er vi så tæt på afslutningen på det her skuespil, fordi det er mig, der stopper det her spil, når jeg stopper mit arbejde. Og det gør jeg så om ikke særlig lang tid. Og der havde jeg så troet rent faktisk, at nu er, hvad skal vi sige, alle i systemet, hvad der er mange i systemet, de ved, hvad der er sandheden. Der er det her, sådan, min anker til patientombuddet. Det vil være fuldstændig normalt, at man i hvert fald starter med at sige, okay, når vores sag, rehabiliteringen, den bygger på denne her sådan, dom fra Jens Kørne fra 2012, og når der er en anke, der er ved at blive behandlet i øjeblikket, så det mindste, vi kan gøre, altså det allermindste, vi kan gøre, det er i hvert fald at udsætte den her rehabiliteringsplan, fordi vi må jo selvfølgelig afvente det og se, hvad der bliver afgøret af det. Selvom jeg frygter, at det skuespil, det er også kørt videre, hvor man, det må jo se, hvad de kommer frem til. Og så burde man i hvert fald sige, vi ved jo, at det var en forfalsket dom i 2012. Vi ved, det var et manuskript. Vi ved, at for hele systemet er jo bygget på en sygdom. Det er jo bygget på en løgn. Altså, det er jo ufatteligt, hvilke løgn, der kommer fra politikere, fra medier osv. omkring terror, omkring krig, omkring alt fabrikeret vejr, naturkatastrofer osv. osv. Altså hele det store spil, som er en stor løgn, som verdenseliten ved, men altså som man ikke kan sige, fordi man er mundkur på, og som jeg så siger på min hjemmeside. Og jeg kan jo højst se, når min søster kigger på mig, og så siger jeg til, at jeg får gudsløst i, og så videre, så hun godt ved, hvem det er, som fungerer, som vi spirituelt ind os selv og så videre. Men vi har altså stadigvæk det skuespil, som kører ind til i dag. Og så må det være sådan, men det skuespil, det er nu kommet så langt, så det er godt hilse din chef at sige, at jeg valgte faktisk bedre at kalde det for en parodi, fordi det er ikke en, hvad skal vi sige, upartisk sagsbehandling, jeg er blevet givet. Det er altså barokt, det er sindssygt, altså systemet har altså ønsket at gøre mig sindssyg, men fremstiller nu sig selv som værende sindssyg i offentligheden, altså via de ting, som jeg offentliggør. Det er fuldstændig ret eller sindssygt, det som han har valgt at gøre. Han burde, I burde tage sammen, og så vælge at sige, jamen enhver kan jo se, det kan vi også godt se. Stig fortæller bare sandheden omkring sin spirituelle udvikling. Der er altså ikke tale om nogen sygdom her. Den rehabiliteringsplan, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså en del af manuskriptet, som jeg altså åbenbart har tilrettelagt, og du har fået fra et eller andet sted. Jeg ved ikke, om du er direkte i kontakt med min søster, eller om det kører gennem din chef. Det er jeg ikke forstand på. Det får jeg ikke at vide. Jeg ved bare, at det forholder sig sådan. Og når jeg sidder og siger det, så kan du ikke gøre andet end at sige, at det passer ikke, Stig, fordi du er blevet bedt om, at hvad hedder det, ikke at skige ind i forhold til de her ting. Og så er det sådan, det må være. Så må vi køre det skuespil på den måde. Men det er en parodi, og jeg vil ønske, at det forholdt sig anderledes. Jeg synes faktisk, at det, I har gjort, jeg kunne have valgt at enkle, hvad hedder det, rapportere til politiet for embedsmisbrug omkring de ting, som jeg gjorde i forhold til mig. Hvis jeg skulle vise, at de her ting, de forholder sig, som jeg siger. Og jeg kunne tage min chef med, jeg kunne tage borgmesteren med. Men det er ikke mit formål. Mit formål er ikke at få ødelagt folk. Mit formål det er at få sandheden ud. Og det er det, som jeg siger. Og jeg siger det direkte, og jeg siger det klart for at få folk til at forstå, at det er sådan, det er. Jeg siger det ikke, fordi jeg er negativ. Jeg siger det ikke, fordi at jeg har noget udstående med folk. Sådan er jeg slet ikke. Jeg siger det som det eneste våben og forklarer, hvordan tingene det hænger sammen. Det er der, hvor vi står. Og så kan vi godt tage den rehabiliteringsplan videre. Og hvis du mener, det er rigtigt at tale omkring, hvad der er sket omkring, hvad var det, du sagde, 2000, og var det 5-6 stykker, 7 stykker, 8 stykker, for at kunne vurdere min arbejdsevne i dag, så det er jo sig selv fuldstændig vanvittigt. Men det kan vi godt snakke om, hvad der skete, og om de forskellige arbejdsledere. Jeg har ikke noget at skjule, som jeg siger til dig, men det er altså i sagens natur fuldstændig rappelende sindssygt. Men hvis det er det spil, som ønsker at køre, så lad os køre. Stig, der er jo ikke noget nyt i det her, du sidder og siger i dag. Det er sådan set det samme, du sidder og fortalt mig hver gang, vi mødtes de sidste 5 år, ikke? Mm. Og hvor det der med, om man tror på det, sagt, og blandt... Ja, men det gør jeg jo som regel. Ja. Om man tror på det, og sandheden, og hvor jeg siger, jamen du har din tro og din sandhed, og jeg har noget andet. Og sådan er det. Og jeg vil endnu en gang gerne understrege, jeg har aldrig, jeg kommer aldrig, til at tale med andre mennesker om dig, uden du har givet mig et skriftligt samtykke. Heller ikke politiet eller nogen? Politiet har jeg fortalt dig, at jeg har ringet til. Og det har jeg gjort, og jeg har forklaret dig hvorfor. Og det har jeg stået ved. Det er den eneste situation, hvor jeg nogensinde ud af det her hus har omtalt dig. Ja, men og der var jeg rent faktisk bekymret for dig. Det kan du ikke forstå, eller vil ikke forstå. Det er okay. Det var det, der var min bevæggrund. Jeg aner ikke, hvem din søster er. Okay. Jeg har aldrig set hende. Okay. Jeg har aldrig talt med hende. Jeg aner ikke, hvem din mor er. Jeg aner ikke, hvem din svoger er. Ja. Jeg har aldrig talt med hende. Og jeg ved godt, det kan jeg sikkert sidde og sige, hver eneste gang vi mødes, og hver eneste gang, for du har alligevel sagt, om det er din søster, der har givet mig noget ind opdrag til, hvad jeg skal lave og ikke skal lave. Og hver gang må jeg bare understrege, at sådan fungerer min verden. Ja. Jeg får ingen direktiver af min chef. Okay. Jeg passer sådan set bare mit arbejde. Okay. Så den behøver vi jo ikke at kreje mere rundt i. Det nej, så er det sådan, det er. Og du har din tro og din sandhed, det har jeg sagt hele tiden. Det har du, og sådan er det. Ja. Og det du hører, og det du får, er det, det er jeg sikker på, du hører og får. Sådan er det i din verden. Ja. Det er nemlig rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Ja. Så jeg er sikker på, at du har det fuldstændig sådan, som du siger. Jeg siger ikke, du lyver. Jeg siger, at du hører eller oplever de ting, du hører og oplever. Godt. Ja. Så skal jeg lige høre, kan du huske, hvornår du begyndte at få kontanthjælp i Hørsholm? Jamen altså, jeg kom hjem fra Stor Vækkesystemer. Nej, du skriver bare, at du var i Kenya i 2000. Men jeg tænker på dit system. Nej, det går ikke så langt tilbage. Er det rigtigt? Ja. Altså, jeg måske prøve at se, om jeg kan huske datoerne. Jeg tog til Kenya omkring den 1. maj 2009, deromkring. Jeg tror, jeg var dernede den 2. maj, hvis ikke jeg så fejl. Så var jeg dernede i cirka 4 måneder. Og igen, hvis jeg husker rigtigt, så kom jeg tilbage cirka september 2009. Og jeg havde ikke noget sted at bo, fordi jeg havde opgivet min lejlighed. Jeg havde ikke forventet at komme retur, men det gjorde jeg så. Og så boede jeg hos min søster og svoger. De var venlige at stille værelse til rådighed. Og det har jeg i Hørsholm. Mm. Og det har så været fra et tidspunkt i september. Jeg kan ikke huske, hvornår. Måske i midten af september. Ja. Og så vil jeg gætte på, at det har været til... Har det ikke været til 1. november formentlig, halvanden måned cirka, hvor jeg så flyttede til Lyngby, hvor jeg fik en lejlighed der. Jeg tror, det var 1. november, hvis jeg husker rigtigt. Eller 15.10. Det går jeg tror, jeg var det 15.10. jeg flyttede, det var det måske. Det var dem kring i hvert fald. Og det vil så sige, at efter nogle dage hjemme, efter en uge hjemme eller sådan noget lignende, så snakkede jeg med min søster, vi blev enige om, at det var måske en meget god idé. Jeg tog ned på Hørsholm Kommune, så hvis jeg ikke havde taget fejl, så er det måske været omkring den 7. september. Ja, men altså i september for mig. Og så har jeg fået en måneds, man kunne få en måneds udbetaling, en straks udbetaling, tror jeg. Og det fik jeg så, og så fik jeg så månedlig kontanthjælp derefter. Og så fra oktober 9, der flytter du til Lyngby? Ja, officielt for mig, med virkning fra 1. november, vil jeg tro. Altså det er den kring, ikke? Ja, okay. Hvad fik dig grund til at flytte fra Lyngby og helt? Jamen det gjorde, at det var et 2-årigt lejemål, jeg havde i Lyngby. Det var en ejerlejlighed, eller en andelslejlighed, som var fremlejet til mig i 2 år. Og så udløb den, og jeg havde indgået en aftale ellers med udlejer om, at forlænge den yderligere et år. Men det ville andelsboligforeningens bestyrelse ikke acceptere. Nej. Det stod jeg ikke. Det kunne man ikke følge deres udtægter. Okay. Så 2 år, og så kom jeg så her til. Godt. Altså på en eller anden måde, når jeg kigger ned over dit CV, så du har jo lavet nogle spændende ting, og du har været mange år i forskellige steder, og med ledelsesansvar og alle de ting. Du har ikke skrevet det hele af, men jeg har skrevet det for spændende. Og så der i starten af 7, der kommer du til, hvad hedder det, ACTA? ACTA, det var et norsk investeringsselskab. Ja. Som havde store armbevægelser, og som åbnede en fin afdeling inde på Østergade. Jeg havde ingen ny Østergade, den øverste del af strøget, det var den fineste del af strøget. Og på 1. sal, og de havde brug for en leder til deres Københavnskontor, så skulle man så starte en investeringsforretning i Danmark, som havde stor succes med i Norge. Altså man havde 25 afdelinger i Norge, eller noget i den stil, og omsatte for et stort millionbeløb, hvor man investerede i alle mulige ejendomme og forskellige værdipapirer og forskellige arme. Og det havde jeg ikke beskæftiget mig med så meget tidligere. Det havde været pension og forsikring, jeg havde arbejdet med. Men jeg søgte et nyt job, og så fik jeg kontakten til dem. Og så var jeg til samtale helt enkelt og fik jobbet. Og så startede jeg så op den afdeling i København, og det var et hårdt arbejde, skulle jeg så sige. Det jeg startede en forretning op fra bunden af, selvom at vi var flere om at gøre det, så lå meget på mine skuldre som den daglige ansvarlige. Det var et kæmpemæssigt arbejde. Ja, det var virkelig et kæmpe arbejde. Ansøgte nye medarbejdere, det var svært til 2007, hvor der var rift om medarbejdere. Ja. Det var svært at få dygtige medarbejdere. Få alle koncepter, systemer, produkter, markedsføringsmateriale, salgsmåder, alt op at stå der. Det var noget af det vanskeligste, jeg overhovedet har fået. Og dertil kom, at vi var ikke dygtige, så vi fik ikke forretning. Og det var, altså jeg tilskrev det i stor stil, fordi vi ikke fik de rigtige medarbejdere. Vi fik ikke de dygtigste medarbejdere, som vidste, altså havde erfaring, som havde salgsvedvidende og så videre. Og det medførte, at vi kom til at fremstå som værende flok amatører, efter min opfattelse. Og så fik vi ikke, den forretning. Og jeg var ansvarlig for det, så jeg blev, jeg kan ikke huske det her. Startede 1. februar, og så tror jeg, at jeg holdt den til... November, skriver du? Ja, det passer meget godt. Så tror jeg, så blev jeg fyret simpelthen for grund af dårlige resultater. Okay. Så sådan var det. Som selvfølgelig var en forkert afgørelse. Men ja, sådan er det jo ofte, at man fyrer træneren. Man kan i hvert fald sige, når man har lagt 9 måneders hårdt arbejde, som du beskriver det, så er det i hvert fald ærgerligt, det er den gang. Altså, så er det men det er ens gode sved og sove, ikke? Altså, man er lidt ærgerlig over det. Men sådan er det, at jeg lige går med. så er der en 3 måneder, og der er du ledig. Jeg har så næsten tænkt der, for du bliver opsagt i... Ja, så må jeg søge arbejde. Og så finder jeg så arbejde i Dalberg, forsikringsmægler. Er det fra 1. februar? Ja, det kan det er formentlig 1. februar, ja. Altså det er deromkring, ikke? Ja. Der kom jeg så ind i en verden, som jeg kender, fordi forsikringsmæglerverdenen, den kendte jeg fra tidligere. Ja. Og det her, det var så med lønsikring, det der nye arbejdsløshedsforsikringsprodukt. Det er, hvor du var ledet, fik du undersøgelser? Eller nej, jeg havde bare en løn i 3 måneder. Okay. Så jeg var så lidt presset, at jeg skulle finde en ny job, ikke? Og det er noget, jeg så lige. Okay. Og det var så, altså lønsikring, det der arbejdsløshedsforsikringsprodukt, det var tillægsforsikring, ja, som jeg havde udviklet i Færreforsikring. Det var det, som jeg primært blev ansat til at udvikle og sælge der i Dalberg. Og det går jeg så sammen med et par tætte kolleger, og vi havde en god tid sammen. Men jeg valgte, det var så meget, jeg sendte stillingen op i slutningen af 2008, fordi at nu skulle jeg så i gang med det egentlige arbejde, min egentlige mission i livet. Altså det, jeg som har gået siden, rejse til Kenya og så skriver alt det her spørgsmål. Men du skriver samtidig i dit CV, at du sagde selv op, og ja, det er okay. Men at du fungerede som konsulent i 2009, ja, der har du samtidig været 5 måneder i Kenya. Og... Ja, men det var indtil jeg rejste til Kenya. Okay. Fordi så brugte jeg så tiden. Jeg stoppede jo så med virkning fra 1. januar. Og så fra 1. januar 2009, så begyndte jeg at skrive til NGO over hele verden, fordi jeg prøvede at finde en udstationering som frivillig i stedet. Og det var virkelig altså, vanskeligt, at jeg havde forestillet mig. Man skulle tro, at det, at man tilbyder sig selv frivilligt til at komme ud og hjælpe verdens fattige, at man bare skulle knipse, og så ville der stå masser at tage imod en. Men det er lige så svært, hvis ikke svært, i forhold til at finde professionelt arbejde. Så det var meget vanskeligt. Men det lykkedes så at finde igennem. I første omgang fik jeg en aftale. Jeg tror ikke, det står i CV'et, men i første omgang så fik jeg en aftale med det, der hedder Lutheran World Federation. Der er dagligt tale LWF, og det er altså, jeg ved ikke om du kender det, men det er en stor nødhjælpsorganisation, som er drevet af kirker, af kristne kirker, og som har hovedkontor i Genève, og Folkekirkens nødhjælp i Danmark er en del af det, og det har været den danske folkekirke på samme måde som den svenske kirke, den norske kirke og mange andre kirker er en del af det. Og det må jeg så kunne hjælpe mig, når jeg så må sige mig at bruge det udtryk. De inviterede mig, jeg skulle altså som frivillig, det var den aftale, jeg indgået med dem skriftligt, starte i Dadaab, verdens største flygtningelejr for somaliske flygtninge, som ligger i Nordkenya. 300.000-400.000 stakkels mennesker, som lever der i den største armod, som man folk ikke engang kan forestille sig om, hvor slemt det rent faktisk er. Og der har jeg så lavet en aftale med dem, at jeg skulle dernede, og så bare være frivillig, og så gøre så godt et arbejde, som jeg kunne dernede. Så gjorde de kunne hjælpe med det, at de inviterede mig ned til deres hovedkontor i Genève, for jeg skulle starte der. Så jeg var nede i Genève for to-tre dage, og tale med samtlige ledere i hele deres organisation dernede, inklusive direktøren selv, for at starte som frivillig. Jeg skulle gennem et omfattende helbredstjek for overhovedet for lov til at starte, og jeg blev med interview først i Folkekirkens Nødhjælp inde i Nørregade, og så nede hos dem, og så var det hele så i orden. Og det var meget omstændeligt, fordi jeg havde altså fået den opgave, så jeg tager nu ned og hjælp verdens flygtning, giv hvad du har i forhold til det. Altså en spirituel oplevelse, ikke? Altså giv hvad du kan i forhold til at hjælpe dem, der har det sværest på denne her jord, ikke? Og det var det, jeg var så indfældet på, og fuldstændig glemme gamle liv og komme ned og leve, altså i princippet leve på samme måde som dem, altså jeg leve i telt i samme armod, hvis jeg kunne få lov til at gøre det. Men det kunne jeg ikke, fordi man blev stillet meget bedre, man blev skulle bo i barakker og så videre, og fik mad og fornødenheder. Og så kunne jeg ikke få lov til at arbejde så meget direkte med dem, altså med flygtningen, altså som jeg ønskede. Jeg kunne derimod få lov til at arbejde med deres regnskaber, ting og sager på deres kontorer, som jo altså ikke var det, som var selve mit formål. Okay. Men det var det, der var anledningen til, at jeg rejste til Kenya. Og så kom jeg ned til Kenya. Jeg boede i Nairobi noget tid før, et par dage før jeg skulle mødes. Skal jeg forstå det sådan, så du faktisk så valgte at rejse til Kenya, ja, uden at have... Jeg havde en aftale med LWF, og dem skulle jeg så mødes med den 4. maj om morgenen, formentlig en mandag, hvis ikke jeg husker galt. Og så kom den ned formentlig den 2. maj om lørdagen, og så havde jeg et par dage til mig selv, før jeg skulle mødes med dem der mandag morgen. Og så boede jeg så på deres, de her sådan et hotelagtigt indlogeringssted i Nairobi, som jeg så boede på der i weekenden. Og hvad gør man så, når man kommer ned til et nyt sted? Jamen, så vil man jo gerne ud og gå en tur. Så det gjorde jeg så. Jeg gik sådan en tur der i Nairobi, og der var sjovt og fattigt og så videre, så man kunne godt føle sig usikker der, ikke? Men jeg gik jo bare rundt, og så kom jeg hjem til et lokalt indkøbscenter, og der var en masse lokale mennesker, som havde et marked, hvor de solgte afrikanske, du ved, elefanter og ting og sager. Og så mødte jeg så en, der hed Mishek, en utrolig flink amerikansk, ikke afrikansk fyr. Og jeg snakkede med ham, og så siger han, hvorfor kommer du ikke hjem? Ja, det er han, jeg ville sætte mig til at komme hjem og spise sammen med ham og hans kone, og ja, det ene og det andet. Ikke? Og så spirituelt blev jeg bare fortalt, Stig, det her det er rigtigt at gøre. Ikke? Og der blev virkelig pudset på spirituelt. Det var det, som var rigtigt at gøre. Ikke? Så det gjorde jeg så, og så skrev jeg til WWF, at jeg beklager, men jeg kan altså ikke komme der på mandag den 4. 5. Jeg har mødt nogle lokale her i stedet for. Og han, Mishek, fik mig så, hvad hedder det, tog mig ned til hans, jeg boede så hos dem i par dage, udenfor for Nairobi. Han inviterede mig ned til det, hans lokale landsby, der hvor han kom fra oprindeligt, nogle timers kørsel ud for Nairobi. Og da jeg kom derud, altså et sted, hvor den almindelige civilisation, den almindelige by, den ikke har nået, hvor strømmen ikke er kommet ud, hvor fjernsynet ikke er kommet ud, altså hvor de bare er, som de altid har været. Og da jeg så kom derind, og så fik jeg lov til at komme ind i skolegården, hvor der var 75 unge børn, de har måske været mellem 6 år og 10, 12, 14 år, noget den stil, ikke? Alle sammen med deres pæne skoleuniformer, men så ufatteligt fattige, men man kan ikke forestille sig en fattigdom så uhyrelig, og der var så afsindigt varmt, at vi havde ikke noget at drikke, og ikke noget at spise, og det var der hele dagen, og det var ren elendighed. Men da jeg så stod og snakkede med dem der, de taler jo engelsk, det er gamle engelsk koloni, så de snakker jo engelsk alle sammen, ikke? Og hvor jeg så, og de kom alle sammen hen og ville omfavne mig, arme og ben, og de kiggede på mig, og jeg var inde og snakke med lærerne på deres lærerværelse, og de børn der, så spurgte dem, hvad vil I gerne, vil I gerne læse videre, hvis I kan? Alle som en, umiddelbart, hånden op, ikke? Ja, og de smilede, og vi vil være læge, vi vil være doktor, vi vil være advokater, vi vil være ingeniører. Der var ingen af dem, som altså, ville nogensinde få den chance. Men de havde, når du kiggede dem i øjnene, altså både voksne og børn, du kunne se en oprigtighed, du kunne se en venlighed, der var ikke nogen facade, der var bare en venlighed, du kunne kigge direkte ind i sjælen på folk, som ikke var ødelagt af rigdom, af luksus, af gaver, af dårlige, opførsel, som man havde fået på tilegnet sig, egoisme osv. Det var min største oplevelse i livet, og er stadigvæk den største oplevelse, jeg nogensinde har haft i mit liv. Den der fuldstændig anderledes oplevelse, stå dernede, kigge dem ind i øjnene, og så kom ned til Mishek's familie, som boede gammel fra et afrikansk hus. Og de havde jo ikke meget vel med, men de gav mig kylling om aftenen, det var et stort festmåltid og så videre. Ikke? Og moren, som sad der i sådan afrikanske, typiske kjole, fyldt med farver. De er jo fyldt med farver dernede. Ikke? De tager jo at vise deres indre selv på den måde, ikke? Altså fyldt med stærke farver. Ikke? Og hun var så stolt, og hun var så smuk, altså, og det var de også. En gammel mand på 100 år, eller der var næsten en gang, han lever stadig, han er 105 år i dag, som sad på sådan en rokkestol der, og synes det var spændende, jeg kom der fra Danmark, en hvid mand, som de formentlig meget sjældent har set, hvis nogensinde har set dernede. Ikke? Det var mit livs største oplevelse. Mishek, han førte mig så ind til hans bror, som er Elijah, som var ansvarlig for at oprette en lokal NGO, som hedder LTO, som jeg så skriver om. Og dem kan jeg så til at arbejde sammen med og bo sammen med. Jeg boede sammen med Elijah og hans kone og familie, tre børn, små børn. Uden for Nairobi, det er mest kriminelle område, man kan forestille sig, hvor jeg fik min computer om aftenen uden lys. Og jamen, sådan er det. Det er en lang historie. Men det korte lange, det var, at jeg arbejdede for mig selv og gav dem noget råd omkring forskellige ting og sager. Men så lige pludselig så troppede der på et tidspunkt 5 civile politibetjente op på kontoret. De havde altså fået en anmeldelse om, at jeg altså arbejdede for dem, og jeg havde altså kun et turistvisum. Og det var fyldfældet, man måtte ikke arbejde for dem, og de troede med fængsel, og jeg blev afhørt, og de blev afhørt, og jeg sad faktisk 2 timer i fængsel dernede, og fordi jeg skulle i det afrikanske fængsel, men og de troede med alt muligt, ikke? Jeg sagde jo til dem, at jeg arbejder bare for mig selv, og det var jeg simpelthen, han skabte det, jeg arbejdede, men det havde de svært ved at tro på, men det korte lange, det var, at de valgte så at udvise mig fra Kenya, og det blev så der i september 2009. Men det var der, hvor hele min mission startede, fordi jeg var jo dårlig nok kommet ned til Kenya, hvor jeg så spirituelt blev opfordret til at starte med at skrive omkring mine oplevelser. Og det er så det, jeg har gjort siden. Og det er så det, der følger en 15.000 sider, hvis ikke mere. Så hvis du kan bruge det til noget i din rehabiliteringsplan, så er du velkommen. Ja, det er en rehabiliteringsplan. Nå, tak. Det ved jeg bare. Hvor er det venligt? Jamen, jeg er venlig. Men du er også helt morsom, at der er ikke noget rehabilitere mig fra, ikke? Stig, vi tager ikke diskussionen en gang til. Den bringer ikke noget fornuftigt med sig. Skal det ikke aftale det? Men du kan smile over det. Jo. Det kan man jo lige så godt. Det begynder at græde over til. Så er der et felt her, der hedder beskæftigelsesmæssige relevante interesser. Ja. Har du noget af det ud over dit forfatteri? Udover? Ja. Jamen altså, hvis jeg kunne leve et normalt liv på alle måder, jamen så kunne jeg da arbejde med, hvad jeg har arbejdet med tidligere, uden problemer. Jeg kan arbejde med bank, med forsikring, med investering, med alt finansielt. Jeg kan arbejde med vin, det har jeg gjort som en sidebeskæftigelse på et tidspunkt, en fritidsbeskæftigelse. Der er ikke forskel på at arbejde med vin og arbejde med forsikring, for det er det samme ting, man arbejder med. Altså, man skal købe nogle ting, man skal lave nogle processer, man skal sælge det, man skal markedsføre det, man skal finde nogle kunder. Og man sælger vin eller man sælger forsikringer, der er ikke stor forskel. Man skal vide, hvad man har med at gøre. Så jeg kunne blive vinmand, og jeg kunne blive tøjmand, jeg kunne blive sælger inden for hvad som helst, markedsføringsmand inden for hvad som helst, leder inden for hvad som helst. Jeg ved, hvad der skal til for, at vi arbejder så effektivt som muligt, så godt som muligt. Det tror jeg, der er mange mennesker, der kan lære fra. Jeg har skrevet det her Falk-menu, som du måske kan huske med det gode vilje, fra 2011, hvor Lyngby Kommune, i øvrigt ulovligt, sendte mig på en måneds, det var fuldtidsarbejde i en måned hos Falk i Lyngby. Og det skrev jeg så efter aftale med lederen der i Lyngby, det var talt om. Hvad man kunne gøre for at løfte det hele op på et højere niveau, jeg kaldte det for at løfte det op på et normalt niveau, altså i verdens bedste. Og jeg tror, jeg blev lidt overrasket over at se, at der faktisk var mange ting, som var på et alt for lavt niveau, som man altså godt kan løfte her, som primært har noget at gøre med indstilling hos mennesker. Det har altså meget at gøre med indstilling, at man villig til at gøre sit allerbedste, så kan man altså blive så dygtig som en nona-kok. Og hvis ikke man er det, så kan det være, at du kender restauranter, Gordon Ramsay, og han har besøgt Gordon Ramsay i fjernsynet. Det er ikke sådan et program, men han har et program, der hedder Kitchen Nightmares, tror jeg, hvor han tager rundt til fuldstændig ubehjælpsomme køkkener, hvor man siger til sig selv, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at man kan servere mennesker mad, hvor der rotter i køkkenet, eller hvor der er simpelthen altså gammel mad, som er lidt i månedsvis, eller hvor det er så ubehjælpsomt noget, hvor folk de altså, og det er så det værste, ikke? De kokke, som han så kommer ud, og så siger han sandheden til dem, han siger det meget direkte, hold kæft, for det stinker, og det lugter, og du laver rædselsfuld mad. Og det er fordi de der kokke, de får smasket sandheden direkte op, og de har så en eller anden opfattelse af, jamen de er verdens bedste kokke. Ja, men i 1985, der fik han en pris for at lave en god pizza. Og ved du hvad, den er altså ikke god i dag, den er så rejsesfuld i dag, det er derfor, at du ikke har nogen kunder, altså, ja, og så videre. Ikke? Ja. Så det er et spørgsmål med indstilling. Vil du gøre dit bedste for at udvikle dig, altså udvikle, bruge dit potentiale fuldt ud? Og dertil er svaret, at de fleste mennesker tror, det gør de, men det gør de altså, de fleste mennesker ikke. Det er altså kun de mennesker, der arbejder på øverste lag inden for restaurationsbranchen, inden for forsikringsbranchen, som jeg selv har tilhørt, inden for advokatbranchen, eller hvor man nu arbejder, der findes altså i øverste lag de øverste 5% eller noget af den stil, 2% måske, som altså virkelig udnytter deres potentiale fuldt ud. Og resten, de kan altså mere eller mindre forbedre sig. Og når man siger det til folk, så tror de jo, at det er en personlig kritik, og det kan man ikke have på samme måde, som du gav mit gamle eksempel med Blackman, ikke? Han siger til folk, du kan ikke synge. Hvad kan jeg ikke? Alle siger, jeg synger fantastisk, ikke? Så folk de reagerer negativt. Men det er jo faktisk positivt, ikke? At man siger, du skal altså vide, at du kan gøre det bedre, og du bør gøre det bedre. Det er altså også en del af innovation, og det tror jeg rent faktisk, at det kan hjælpe mange virksomheder med. Jeg synes også fremgår tydeligt, at de kopier de ansøgninger, du har givet. Ja, men det er Gordon Ramsays sprog. Det er forholdsvis tydeligt. Det er det samme sprog. Det er det samme sprog som Gordon Ramsay, det er det samme sprog Thomas Bachmann, fordi vi taler med den samme stemme, der kommer igennem os og siger folk sandheden direkte. Okay. Ikke for at genere dem, men for at hjælpe dem. Ja. Godt. Nu prøver vi at lade den ligge der i første omgang. Jeg skal lige høre den sidste ting i dag. I den mail, du sender til os, ikke også? Jo. Der skriver du, at du er begyndt at tage cannabisolie. Ja. Hvad har fået dig til at trække det valg? Det var fordi, det har jeg også sagt til dig ærligt, at en del af det her, jeg har været igennem, det har betydet, at jeg er blevet tømt for energi. Og når man er tømt for energi, og man stadigvæk arbejder, altså i princippet fuld tid, og når jeg siger tømt for energi, så betyder det ikke bare, at man er træt. Som folk kan forstå, men så betyder det, at man er tømt for energi på den måde, at kroppen den simpelthen skriger, altså på samme måde som en bil, der er tømt for benzin. Den kan ikke køre uden benzin, men jeg er altså kørt uden benzin, uden energi, faktisk i overvis, og gjort et stykke arbejde, som jeg ikke har været i stand til at gøre. Men der har jeg altså så læst mig frem til at forstå på andres erfaringer, som jeg har læst om på Facebook og så videre, at det er et vidundermiddel, som virker godt i forhold til ikke bare cancer, men i forhold til alle sygdomme, så hvis du har eller smerter, hvis du har noget selv, kan jeg kun anbefale dig, hvis der er noget, du har om det er din fod eller andre ting, så kan jeg kun anbefale det som et middel, selvom det officielt stadig er ulovligt, i hvert fald i Danmark. Så jeg startede så på cannabisolie for, jeg kan ikke huske, men et års tid siden, og har brugt det indtil for en måned siden, hvor jeg har stoppet med det, i hvert fald midlertidigt. Og det har så givet mig mere energi, fordi det er faktisk... Hvad siger du? Har det virket? Ja, det har jeg. Og i øjeblikket, der tager jeg så nogle stærke ingefærpiller og hvidløgspiller, som altså også er vidundermedicin i en vis udstrækning, og som jeg også kan mærke, giver mig energi, som jeg ellers ikke havde. Hvad siger du? Ingefær og hvad? Ingefær og hvidløg. Ja. Nå, men det er kun fordi, at det undrer mig. Altså... Ja. Det undrer mig, at det er sådan, at du bruger cannabisolie, for det er faktisk fuldstændig modsat af, hvad alle andre bruger dem. De andre bruger netop, som du selv nævner, i forhold til smerte og slagelse. Ja, ja. Det er jo noget med det uro i kroppen, og jeg kender det fagligt, jeg kender det mere, jeg har prøvet det. Okay. Men hvor det giver dem ro og afslappet, men ikke energi. Jo, men der er også energi i det. Der er også energi i det. Det er altså et vidundermiddel. Og jeg kan sige til dig, at det sjove det er rent faktisk, at det har en lidt modsat virkning, hvis man ryger det som has. Det gør jeg ikke. Fordi at ryge, det er det hele taget usundt. Selvom at der kommer gode egenskaber med, når du ryger, så kommer der altså også dårlige egenskaber med, når du ryger. En af de dårlige egenskaber, der kommer med, når du ryger det, det er, at du faktisk kan få nogle... Hvad hedder sådan nogle... at det altså kan have en psykisk uheldig... Ja, det kan få psykose af det, ikke? Det kan det rent faktisk få. Men når du gør det modsat, når du tager det som cannabisolie, eller altså direkte fra planten, hvordan du nu vælger at tage det, ikke? At man typisk som cannabisolie, så virker det altså i princippet på alt, og det virker, og det skal jeg kunne helst at sige, fordi jeg kender den der mørke energi, ikke? Altså når man er åben og op til, så kan man mærke alt, hvad der er deroppe, ikke? Og den negative energi, den kommer altså ned, ikke? Altså... Og der kunne jeg mærke, at jeg startede cannabisolie, den tager altså brødet med den værste negative energi. Så du kan rent faktisk sige, at også for altså, patienter, der er blevet spirituelt åbnet med negativ energi, hvor mange af dem de er altså inde på de lukkede afdelinger, går rundt og råber og skriger og så videre, og de bliver ødelagt, de bliver dræbt af den kemiske medicin, de får. Det ødelægger folk indenfra. Hvis lægerne valgte at være åbne, og mange læger de ved det rent faktisk godt, fordi det er en del af hemmeligheden, at man forbød cannabisolie for 100 år siden, da man startede med kemisk udvikling i stedet for piller osv., som altså ikke har den effekt, som mange mennesker tror, det har. Cannabisolie er den naturlige, bedst virkende medicin, altså på fysiske lidelser, såvel som på såkaldte psykiske lidelser. Så det, jeg skal forstå dig som, det er, at kvæg af alle de spirituelle oplevelser, du får, bliver du fuldstændig udmattet. Nej, ikke spirituelle oplevelser. Altså, besked og alt det med mørke, og alt det, vi har talt om. Og når du så tog cannabisolie, så blev der lagt en dæmpe på, som så faktisk gjorde, at du fik lidt mere fysisk energi og sådan det. Ja, men du, konklusionen er rigtig, men sammenhængen er ikke helt rigtig. Fordi det er ikke den spirituelle direkte forbindelse, der har tømmer for energi. Det fungerer altså sådan, at hele universet skal være i balance, plus minus. Altså at den lyse, såvel som den mørke side. Og når du har en verden, der bliver mere og mere mørk, med mere og mere krig, med mere og mere elendighed hele vejen igennem, så tilter det altså over på den forkerte side. Så kræver det altså, at man tager den energi et sted fra, altså den mørke energi, den suger energien ud af den lyse energi. Og hvis du så forestiller dig, at jeg er den lyse energi, så suger den altså min energi ud på samme måde som en bil, der bliver tom for benzin. Det er altså den måde, jeg har fungeret på som et almindeligt menneske, som en dynamo, som kører en cykel rundt. Og den dynamo, det er altså mig, og cyklen, det er altså verden, som altså trækker energi ud fra mig. Og verden er altså i de sidste tider kommet så langt ud, at den trækker al energi ud fra mig. Og det betyder altså, at hvis jeg har givet op for 6-10 år siden, hvor jeg altså ikke har nogen energi allerede dengang, og virkelig altså skreg, min bil har ikke nogen benzin, jeg kan ikke køre, det er umuligt for mig at køre. Hvis jeg havde gjort det, jamen så var vi her ikke i dag, ganske enkelt. Det er det, der har været mit lod, at sidde som den sidste mand, og så sige, du har altså afgørelsen, kan du, vil du, og ja, jeg kan i princippet ikke, men jeg vil. Så det er altså viljestyrke, der har gjort, at jeg er blevet ved med mit arbejde. Så det har taget toppen af de mørke spirituelle? Ja, det har så gået til min sidegevinst. Ja. Det er først og fremmest den energi, som verden har trukket ud, altså mennesket har trukket ud af mig, via dynamo-effekten der. Der har den givet mig lidt, tilført mig lidt ekstra energi, og så er det samtidig som en sidegevinst taget toppen af de negative spirituelle oplevelser. Okay. Spændende. Det er godt. Ja. Nu er vi et stykke videre i dag. Hvad er så planen? Det kan vel ikke tage så lang tid at lave sådan en plan? Jo, det gør det. Nå. Det gør det faktisk. Okay. Den er på 8 sider og er delt op i nogle overskrifter, hvor alt det her med arbejde har været en af dem, ikke? Og så går vi videre næste gang. Jeg prøver at forklare mig det næste kapitel, og hvornår vi så er færdige. Det første, det var det, vi talte om sidst. Det var det fuldstændig faktuelle. Hvor har du gået i skole, og hvordan har du oplevet det? Ja. Og så er vi gået over i dag til at tale om dit arbejdsliv. Ja. Og det næste, det er socialt forhold. I virkeligheden har du undervejs nævnt meget af det, ja. Men det får vi så også lige lavet en tekst på, ikke? Ja. Altså, og det er sådan noget med, hvor bor du, og har du været gift, og sammenlignet med børn, ser dine forældre, har venner, og okay. Så videre, ikke? Ja. Og så når vi til det punkt, der hedder helbred. Okay. Der kan vi sikkert nok blive voldsomt uenige, men det har vi været før, så det kommer vi nok også igennem. Stil. Hvordan er det inklusive? Det er inklusive. Vil du sende mig til læge igen? Nej, det er i første omgang, jeg tænker, at det vil jeg ikke. Okay. Men det er muligt, at jeg fortæller dig, at jeg drøfter det med en læge her. Og jeg skal nok fortælle dig, hvis jeg gør det. Og hvilken type læge er det? Det er en arbejdsmediciner. Hvad vil det sige? Ja, det vil sige, at det er en, der er ekspert inden for arbejdsmedicin. Det vil være i vores rehabiliteringsteam, der er en, der sidder. Arbejdsmedicin, altså en, der har forstand på helbredsmæssige forhold i relation til arbejde. Ja. Okay. Og det var også lidt det, som min chef skrev til dig, det brev. Altså det er arbejdsevnen i forhold til de krav, der er på arbejde. Det er det, man er inde og vurderer. Okay. Og det bliver vi sikkert vældig uvenner over, Stig, så gør vi det. Ja. Og så er vi nået ved arbejdsmarkedsperspektivet, som det er en af de sidste. Altså hvad er det, du opfatter som muligheder, hvad er det? Ja. Jeg opfatter som muligheder. Ja. Og til sidst, så skriver jeg sammen og konkluderer, hvad jeg så synes, at jeg får ud af det. Det er jo fantastisk. Ja. Og så vil det blive sådan, at jeg skal have en lægetest, og det bliver fra din egen læge, hvor du skal ned til ham. Okay. Ja. Okay. En helt speciel attest, der skal bruges i den her sammenhæng. Okay. Og så fremlægger vi din sag, så går vi to sammen op på vores rehabiliteringsteam. Ja. Der sidder så en medarbejder her fra jobcenteret. Ja. En fagkonsulent, og der sidder en medarbejder over fra den afdeling, vi har, der hedder Særlig Social Indsats. Der sidder en fysioterapeut, og så sidder så en læge fra klinisk funktion, altså fra regionen. Det er okay. Det læge, altså. Okay. Og så fremlægger vi din sag, og så ser vi, om der kommer en indstilling derfra. Ja, så er det jo spændende, om systemet kan finde ud af det, som hver børnehavebarn kan se undervejs. Med det fine redskab, hvor lang tid tager det at gå det igennem? Altså, ja, vi skal bruge et par møder mere. Okay. Ja, altså du kan godt se, at nu faktisk tage din time. Ja. Ja. Og synes, at vi skal gøre det ordentligt. Og synes, at i virkeligheden synes jeg jo lidt, når vi begynder at gå ned i de her ting, så kommer der i hvert fald nogle nuancer frem om dig og på dig, som jeg ikke har fået før, fordi jeg har brugt rigtig meget tid på at tale om det lyse og det mørke, og den forandring, der er lige om hjørnet. Og når vi så er færdige med det, må jeg så have lov til at lave en rehabiliteringsplan for dig? Det må du gerne, det kan du bruge din fritid på. Fordi jeg siger jo til dig, at der ikke er behov for det, og du vil jo sikkert sige til mig, at det har du slet ikke behov for. Men det er jo samme situation. Du har mulighed for at sidde derhjemme og digte en rehabiliteringsplan på mig. Er det rigtigt? Ja, det har du, alt det du vil. Men jeg stiller ikke op til at svare de her spørgsmål, for det handler ikke om mig. Som grundlæggende betingelser for livet selv, der har du to ting, som jeg skriver på min hjemmeside, som er forudsætninger for livets opretholdelse. Det ene er ansvar, altså individuelt ansvar hos det enkelte menneske. Det andet er frihed, igen individuel frihed hos det enkelte ansvarlige menneske. Fordi de to ting hænger sammen. Et hvert menneske skal altså være ansvarlig i sin livsførelse, i forhold til hvordan man begår sig arbejdsmæssigt, privat, sin adfærd, altså hele sin indstilling til livet. Man skal være ansvarlig og vælge at gøre det, der er rigtigt, ikke gøre det, der er forkert. De fleste kender godt forskellen. Der skal man være ansvarlig. Når man er ansvarlig som menneske, så har man altså gjort sig berettiget til at få sin frihed som menneske, som betyder, at det er altså det enkelte menneske, der træffer beslutning i forhold til ting, der vedrører en selv. Så kan man vælge at gå til konsulenter, der kan fungere som rådgivere, som kan hjælpe en i forhold til at se muligheder eller udvikle sig på en måde, som man ikke havde måske forestillet sig. Men det hele det er altså noget, der kommer som, du kan overveje at gøre det og det. Jeg kan hjælpe dig med at give de og de redskaber osv., men det er det enkelte menneske, ansvarlige menneske, der træffer beslutningen. Det betyder med andre ord, at man kan ikke opretholde livet selv, hvis man overfor ansvarlige mennesker fungerer som diktator og går ind og siger, jamen vi har en anden opfattelse i forhold til dig. Vi går ind, jamen nu siger det til dig klart. Det har du gjort klart mange gange. Vi går ind og træffer en afgørelse, som vedrører dig. Det kan man altså rent faktisk ikke gøre som en grundpille i selve livets opretholdelse. Man kan gøre det over for de mennesker, der er uansvarlige. Så kan du bruge Fulton-metoden for at gøre dem ansvarlige, bortset fra at stå, det skal man ikke gøre. Men altså hjælpe dem med at give disciplin at komme videre. Det burde hele systemet lære fra. Det burde være så enkelt, som det er sagt. Så man kommer af den der ugydelighed og uvilje til livs. Men jeg ved jo godt, du har det sådan. Ja. Og det respekterer, at du har det sådan. Men det her med at være sagt igen, at det er altså den måde, som vi har valgt at køre det her parodi af et spil. Så er det sådan, det vi gør. Og så må vi så se, om vi kommer i nåde med den. Jeg er sikker på, at vi gør. Og jeg er også sikker på, at vi to kommer i nåde med den. Selvom jeg i din sidste mail kunne se, at du jo ikke synes, at jeg har nogen videre kvalifikationer til at sidde her med den. Ja, men det var nogle gamle mails, som jeg havde bedt om at få en besvarelse på, som man så har svaret på. Det har jo ikke noget at gøre ved, at jeg ikke kan lide dig som privatperson. Det kan du godt, fordi vi kan også sidde og smile til hinanden. Jeg har jo sagt til dig mange gange, at holde af dig som privatperson, det gør jeg. Men den måde, som du spiller spillet på og tager forkerte beslutninger på professionelt, det har jeg jo sagt til dig. Det gør du altså som spydspids for det her system. Det er jeg godt ret uenig i. Det er derfor, jeg siger, at hvis ikke du vælger at skifte side, hvis ikke du vælger at følge mig, som er værd at se det rigtigt at gøre, jamen så bliver jeg jo nødt til at bede om at få en anden. Men det er jo ikke noget, at jeg ikke kan lide. Men du får ikke en anden. Nej. Og jeg vælger ikke at skifte. Men altså, jeg kan jo stadig godt lide. Ja, okay. Det er godt. Kom. Stig, jeg indkalder dig på et eller andet tidspunkt. Det bliver formentlig slutningen af september. Ja, okay. Ja, der er lige lidt meget at rende om her nu. Så, ja. Og vi skal have ordentligt tid til. Jamen så må du jo få nogle gode sko, hvis du skal rende rundt. Ja, det er godt. Okay. Tak for kaffe. Det er jo virkelig sødt, er det? Husk det der med håndtrykket, og kigge folk ind i øjnene. Du skulle lige ind jo. Ja, det er jo helt dernede. Nu er det to gange. Du har fået håndtryk. Du skal være ligesom en tjener, der modtager folk på restauranter. Nu skal du overtræde. Det er en del af Men der skal ud til klodsen, sagde der. Man kan ikke komme og sådan sådan. Tak for det.